чест да ви предоставя. Исках да кажа, представя. Извинете, доста съм развълнувана, сигурно ми речи. И така, моля, посрещнете на сцената. Боги бейте! Че дойдохте тази вечер, много се радвам да видя толкова много млади и красиви хора, наистина. Аз те спомени за мен са много важни, аз си ги пазя и си ги реплейвам така в съзнанието. Не знаете колко е важно това за мен, колко е важно, за да мога да свърша вечерта, когато се пипам и си спомним тези неща. Така че ако може така да издавате повече звуци, ще бъде още по-добре, ако може, докато се смеете, да се задавите леко, това ще ми помогне да се зачервите леко и така. Наистина сте много хубави, аз ми стана неудобно. Интересно как природата понякога надарява някакви хора и ги прави да изглеждат добре, понякога се раждат някакви други деца и тя им казва, не, ти ще си грозно като смъртта. Коя майка би направила това? Аз не знам, но майката природа е такава. Тя раздава карти, на всеки раздава друга карта. На някой ще се падне поп, на друг асон, на трети даун. И всеки от нас познава един човек, на който му се е паднала карта Югио. И какво да прави с тая карта, човека? Къде да я сложи? То е толкова грозно, че за първи път, като се запознаваш с него, имаш нужда да хвърлиш нещо в лицето. Той е рефлекс, такъв инстинкт за самозащита. Главата му е толкова безподобна, че като кара колело и винаги завива наляво. Дори като кара кола, понякога е отворен, прозореца също завива. Сега винаги си прави някаква интересна прическа, за да мога да прикрие кратерите в главата си. Хората винаги го питат за лична карта, защото никой не знае на колко е години. После всеки, аз не знаех, че Руд Колев е на 28. Искам да поговорим малко за Карл Юнг. Видяхте ли какво направих сега? Прозвучах за секунда умен. Това съм го забелязал, че се случва, когато използваш немски думи. Аз затова понякога произволно вкарвам немски думи. Така си говоря, да, това е любимия ми филм. Някой може ли да ми подаде върст? И много важно, когато ги казваме тези думи, да може да ги произнасям правилно. Ако има ръ, то трябва да бъде така. Все едно се опитваме да се изхрачим, все едно сме яли Зайо Байо един ден и не сме пили нищо. Може ли един фуф? И ако може един глюх? На здраве, мерси. Искам да си поговорим за Карл Юнг. Аз знам какво си мислите вие. Ние сме дошли на стендъп боги. Искаме да говорим за чеки, за сране, за геноцид и тия неща. Това е любими теми. Но нека малко, това е спокойно. Това го има в либретото на трета страница след втория антракт. Но преди това ще поговорим малко за умни неща, защото аз искам просто да ви покажа диапазон. Смеете, искам да ви покажа диапазон като един артист. Аз затова съм и такъв добър любовник, защото винаги показвам диапазон. Ще изкарам маската на някаква хубава вечеря, ще закарам после вкъщи и ще се изпъртя в лицето. Винаги за да я изненадам, да не знае какво се случва. Тя така си казва, прех аз, не знаех аз. До вчера бях толкова щастлива, а сега какви са тези сълзи, които си стъща да мучим? Къде е моята златна рибка, ти си извадил се за квал? Карл Юнг, аз четох малко Карл Юнг и ми направи много добро впечатление. Карл Юнг, както знаете, той е ученика на Фройд. На Зигмунд Фройд. Ще го изчакаме. Той сяда с гръб. Не, той е един стоя с гръб. Окей. Не, заповядайте, спокойно. Така, ще започнем от начало. Карл Юнг е ученика на Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд, както знаете, бащата на съвременната психиатрия. Той към края на живота си един от най-уважаваните хора в областта, с десетки години труд в психологията, с стотици, с хиляди излекувани пациенти в клиничната си кариера и всички тези години труд, за да може да достигне до фундаменталния извод, че всеки мъж иска да е бе майка си. Това е неговия извод. Той е казал това е. Още от малък, майка ти те слага и те шляпа по дупето и ти викаш не, обаче е твоя шванц. Това е като заиграва като опашка на дакел. Но Карл Юнг казал, не, аз не съм съгласен, това не може да е единствената мотивация на хората. И той, според него, мотивацията на много хора идва от подсъзнанието. И неговата теория е, че имаме такова общо колективно подсъзнание. населено с такива образи, които са еднакви за всички, архетипни символи, като образа на майката, на морето, луната, като Слави Трифонов. Такива неща, които не са променят. Знаете, че дори след 100 години може и внуците ни да ритат топка на Марс, но Слави някъде в някое село ще напълни един стадион. И ще, хората ще люпят семки, ще пеят, ще късат ризи, защото тока ти добре патриотизъм и ти късаш ризата. Излизаш така, първия произволен мангал, който се... тогава ще има много цикли, защото той е след 100 години. Първия, който намериш, го спъкваш от бой, хващаш го, скалпираш го, носиш на гробищата, така, това мога да продължи дълго. Не сещате се за какво става. Но, аз така четвих тези неща и аз мисля, че съм по-съгласен с Карл Юнг. Защото, така като се замисля, аз може би само 7-8 пъти да съм искал да еба майка си. Може би, защото когато беше по-възрастна и то вече гърдите и не пуска пляко, то не е същото. Извинете. И аз викам, да, Карл Юнг е прав. Аз четох тези неща, когато бях в Перу, стоях си в Рима на брега. Има някакъв въпрос, господина, той закъснява сега на въпроса, не знам какво се случва, да ви помогна. А, искате ли да си тръгвате? Това ли? Та, аз четох Карл Юнг, когато бях в Лима на брега и си пиех сервесата и си ях севичето и още много други думи, които не знам. И, но стига да имаш динеро, нали всичко е наред. И искам сега да ви изненадам с нещо. Аз наскоро си направих за първи път татуировка. Знам, не сте го очаквали. Мислехте си, че това е кожно заболяване, но не. То е психическо. Аз си направих татуировка. И трябва да ви кажа, че знам какво си мислите. Боби, много зле. Но вижте какво, от тук само добре ще става. От тук вече всяка следваща ще е по-добре. Ако си мислите, че това е зле, трябва да видите първото момиче, с което съм правил секс. Аз като ви видях и очите ми толкова почнаха да се обръщат навътре, че видях вътрешността на мозъка си. И гледката беше по-добра. И аз... Аз още преди години правих стендъп и говорих махлафове за татуировки, без да разбирам нищо по темата, въобще никакво като говоря за секс сега. Но реших да си направя татуировка и вече мога да говоря, нали? Съответно аз съм квалифициран. Трябва да ви кажа, че това е да имаш татуировка е като да те арестуват за убийство. В смисъл такъв, че прави много лесно това хората да те съдят. И татуировката изпраща един добър сигнал на хората. Защото искаш да кажеш, вижте, мен ме е грижа за себе си до такава степен, че мога да се наранявам и да застрашавам кариерата си. Не. Но, виждате какво се случва тук, това искам да ви го покажа, защото аз много дълго време се чудих какво да си направя. Аз винаги съм харесвал татуировките, мисля, че те са, не мога да са нещо хубаво артистично или културно, или просто добър начин да преборим добитъка. И аз винаги съм се чудил какво точно да си направя. И си викал, добре, нещо, което прямо ми харесва много. Обаче, ако си направя татуировка на Цуро, и той един ден пък случайно стане мъж, аз какво да направя? Да му нарисувам устата или какво? То по тая логика направя направо татуировка на Фрида Кало, тя ще е по-мъжествена by default. Или пък да направя нещо по-сейф. Може би да си направя пеперутка на носа. Ако не ми харесва, просто стискам пъските и готово. Но реших накрая, когато отидох в Перу и там две седмици се друсах в джунглата с шаманите и ми хрумна тази гениална идея да се направи тази татуировка. И се върнах и вижте това всъщност, това е нали, гръцката буква Алфа, която е символ на мощ, на сила, за да може нали, като лъск представя ръка се чувства като истински мъж. И вътре има и червено сърчице, защото съм гей. Защото... Това е също защото нали, в сърцевината на тази сила е любовта. И тя изглеждаше по-добре, когато беше брясна, сега вече и сърцето почва да става космато, почва да се притеснявам, мисля да го заведа на кардиолог, не знам какво става. И е много важно също да изберем и правилния стил на татуировка. За вас и за... На гея още да се смеете ли? Някакви хомофоби има на първия ред, не знам. Винаги им казвам към края. И почва да става вече все по-космата тази татуировка, но е важно да изберем правилния стил. Затова аз избрах този стил от цветявка за дебил, за да може дори 3-годишно дете с синдром на Даун да я хареса и да каже, аз мога по-добре. Вижте, аз правя стендъп вече от 7-8 години и не искам това да прозвучи драматично или да ви изплаша, но това може да е последния ми спешъл. Защото аз намерих нова работа и се местим в Малта. Да. После ще ви обясня, ако имате съмнение. Да. Моля? Жена ли? Не, работа, казах работа. Освен ако съм гинеколог, не. Но аз ще се местя в Малта и не всеки знае къде е. Примерно казах на баща ми, ще се местя в Малта и той казва, коя мала? Той е велико търно, някои хора ще забият. Малта е един малък остров на юг от Италия. Много хора, като им казах за това, си като бре, Бог, няма ли се чувстваш изолиран там? И си казвам, аз като дойдох в София преди няколко години и живях в Обеля. Каква изолация ми казвам? Каква изолация ми говорите аз? Те хора, които са те Flat Earth Theory, които си мислят, че Земята е плоска, според тях Обеля се намира отвъд стената. Отвъд ледената стена. Единствения начин да стигнеш до цивилизацията или с метро, или с драка. Едно от двете. Не, аз се чувам. Всъщност не е чак толкова зле, ако успеш да се прибереш преди да дигнат въжения. Може всичко е шест. Но има и някои плюсове. Аз там живях, например, до гробищата. Съседите не бяха от най-шумните. Нямаше, примерно, бездомни кучета. Има други животни, кози, овце, нали, така. И социалният живот беше на ниво един път в месеца при пълномуние голяма парти. Пане Боган, свличиме се горе, танцуваме, убиваме някакво деца, ще в решение за горските богове. Пием кръвта, тя има много витамини, е полезно така. Но исках да ви кажа нещо друго. За Малта, да. Ще се преместя в Малта, но исках да ви попитам дали. Защото вие мога да, нали, не се отчаивате, мога да ме гледате и в Фейсбук и така. Но по отношение на Фейсбук, гледахте ли какво се случи с Марк Зукърбърг, като го слушваха в Сената? Горкия Марк толкова се беше притеснил, толкова се беше наплашил, тя кръвта му ще закипи, което знаете колко е опасно за един гущер. Той е много... Не трябва да се дига температурата. Той горкия толкова се беше притеснил, те очите му излязоха, почна да очите му кълба да се потят, такъв почна да се чуди, да се смее ли, да се опитва да пие вода или какво да прави. Той такъв някакъв целият беше в стрес. Аз трябва да ви кажа, че кламера от Word 2.2 има повече емоции от него. Ако се спомняте, офиса 2.2 имаше едно кламерче, което се появява време на време. Той е по-емоционално от Марк Зукърбърг. Когато се появява точно докато си пишеш домашното по-английски 7-ми клас, махай се от екрана. I like bike. I love bike. Нали, но то понеже на времето, не знаете, то взема прекалено много пиксели. Това е преди, нали, HD, Full HD, 4K, KKK и така. Това, когато пикселите бяха, мога ги видиш с просто око, нали, те са като лего. То взема 8 пиксела и трябва да го махнеш, защото има само 16. И това старите монитори, големите, които вземат половината стая. Ти има толкова статично електричество, че мога да съживиш Франкенщайн и да го убиеш пак с него. Това е единствения път, когато майка ми е казала, не гледай монитора, че ще ослепеш и е била права. Защото аз като играх повече от 2 часа и хващах тен. Виж, ако играя Дявол уикенда и отивам на даска в понеделник, все едно съм излязъл от мината в петък. Но Марк Горкия толкова се беше притеснил и в същото време сенаторите му задават толкова трудни, технически извисени въпроси му задават. Питат, Марк, имаш ли информация? Каква е паролата на тамагочето ми? Не, господин се, о, слава Бог, защото я бях забравил, оставих я на хладилника, записано, но съм я забравил. Марк, може ли да ни кажеш, кой е убил Джон Кенеди? Марк, има ли живот след смъртта? Марк, може ли да кажеш какво означава, цитирам, гу-гу-гу-гу, жу-жу-бу-бу. Това ми го каза внучката, когато ви сменях памперс оня ден. Не знам, тя гледа много Маша и Мечока и може да е някакъв руски кот, затова исках да попитам. Но Марк не се предава. Аз си мисля, че Фейсбук е нещо много интересно, защото за някои хора то може да се каже, че подобри начина на живот, но има някои групи от хора, на които значително им влуши начина на живот, без те дори да си дават сметка. Например, девствените мъже над 25 години. Защото, също обясня какво имам преди. Преди време, примерно 80-те години да се върнем назад в времето, когато съм някакъв такъв девственец, харесвам си някаква маска, някаква вики още от гимназията, се харесваме и тя не ми връзва френдзона, аз още не може да ми мине. Обаче тя се жени за най-добрия приятел, раждам от 2-3 деца, напълнява с 30 кг и по цял ден само му пере терлиците и му прави по бара. Един ден отива да купи вестник и аз се виждам и си какво аз луд ли съм и ми минава. Сега, в днешно време ситуацията е същата, става разлика, че Вики всеки ден качва най-яките почински снимки във Фейсбук, фотошопнати всеки божи ден. И то не мога да ми мине. Аз си гледам, викам, бах, Вики, какви са тези снимки, Вики? аз не знаех даже, че имаш сини очи. Те се променят всяка седмица. Вика, кога си ходил в Италия с Джордж Клуни? Направо, защо ми го причиняваш? И въпреки това, ние разбрахме от този целият конфликт с Фейсбук, че цената всъщност на уж безплатния Фейсбук са нашите лични неприкосновени данни, най-съкровените ни тайни. И въпреки това аз не съм виждал някой да спре да ползва Фейсбук. Защото хората си преценяват, от една страна моите лични данни, от друга страна снимки на Вики, лято 2002-та, и така никой не си маха Фейсбук. Сега, за мен е лично, най-големия проблем с цялата тая афера с Фейсбук е това, че през годините, през месенджера, аз мога да се пратил едно 5-6 гигабайта снимки на курами. Може би 5-6 гигабайта, както се вика на фейсбукски жаргон, пратил съм си атачмата, много хора. Де не можех да кажа, че ми дреме на кура, но не, уви, защото това са лични данни. И, но аз съм получил също много снимки на курове, между другото. Защото аз... Не, наистина. Аз имам много близки приятели, момчета, които ние сме в една такава близост, ние сме като властелина на пръстените близки, като за другата на пръстене сме развит, ние се разхождаме боси из гората, берем кабинки, нали, пеем песни, толкова сме близки. Ама ти не мога да си наистина близък с някого, ако не мога да му споделиш най-съкровените си проблеми дори. Аз съм имал приятели, които идват при мен и казват, Боги, погледни и виж какво мислиш за това. Аз казвам, о, не, не съм го виждал такъв никога, така боли ли те? Защото ние сме близки приятели, ме грижа с тях. Наистина, аз... И то е много трудно да се направиш хубава снимка на хуя, ако си се мислите. Защото ако го снимаш така отгоре, слагаш си го и го снимаш отгоре, то не мога да прецениш колко е голям, трябва да сложиш нещо за сравнение. И аз примерно слагам банан. Обаче проблем е, откъде да намеря тези малките бразилски бананчета? Къде да мога да ги намеря? И понякога трябва да взема една бамя да я обръсна и да сложа до хуя. Или понякога ще се взима отдолу да е така по-лично да се вижда лицето ми, само че се чуя сега отляво ли да съм, отдясно ли да стане, не знам. Но, когато бях малко или много нацъква. Да, тогава, преди да ми се развие напълно мозъка, аз ходих всяка неделя на църква и слушах много внимателно там проповедите и историите. И те са наистина много полезни. Защото всички те учат как си по-добър, нали, как да не правиш лоши неща. Сега, според мен, би могло някои от причините да са малко по-практични, примерно не язди багаре пил или неорганизирани нелегални битки с петли, някакви такива по-практични неща за хората, но и те са добри. Само че някои причи аз не мога да ги разбера. Не мога да разбера каква е поуката в някои от тези причи, наистина. Например, една от най-известните истории, не мога да разбера, причата за блудния син. Всички знаете тази история. Исус се събрал, извикал своите ученици и им казал и разказал тази история. Значи имал един баща, имал двама сина. Изненадващо брат в историята, един от тях бил по-млад. Какво чудо на природата? Той сигурно излязал няколко години по-късно от вагината на майка си. Според мен, втория като излизал, му било по-лесно, отколкото първия. Сигурно петия вече само и се пръкнал за една секунда. До десетия вече било по-трудно да се задържи вътре 9 месеца, отколкото да излезе. Трябва майката да не носи рокля, да не се качва по стълба и детето през цялото време да се държи за пъхната бръвка. Но аз се отдалечавам. Тък бащата има двама сина. Един от тях бил по-малък от другия и както знаем, това не е нужно да сме чели Библията, винаги по-малкият син е смотан, винаги е гаден, винаги, защото е по-разглезен, защото родителите го обичат повече, защото те са дори по-добри родители, защото са се научили от грешките при възпитанието на по-големия син. Те буквално знаят, ето, този син няма да го изпускаме върху главата му, докато не стане на 3 месеца поне. Защото брат му не мога да произнася думи с повече от 3 срички. Брат му не може да брои до 5, защото има само 3 пръста. Ние буквално може да четем по белезите на главата на брат му, за всеки белег има по един урок за възпитание на деца. Та бащата бил доста добре финансово така разположен. Между другото, в историята никъде не се спомнява за майка, което може да е причината, нали, той да е богат. И един ден малкият син идва при него и му казва, татко, аз искам ти да ми дадеш веднага цялото си богатство, искам всичко, каквото ми принадлежи, не ми го дадеш сега. И бащата казва, окей, му го дава. И така най-малкият син се превърнал в 47-я президент на Америка. Не, чувам се. Така малкият син взел тези пари и решил той да отиде в чужбина, която не се споменава в историята къде точно, сигурно е било Ибиза или Тайланд, някъде там отишъл и ги изхарчил, ги прахосил всички тези пари. за курви, за наркотици, биткоин, всяки глупости, нали, харчил там. И изгубил всичките си пари и вече не знае какво да прави. И чуди се, и си намерил някаква работа да храни прасетата на някакъв човек. Което доста брутално звучи, но като се замислите на времето, това е било доста нормално, много млади хора така са работили, за да изкарат някой лев, да могат лятото да се очака да могат да си купят салфетки. Но той хранил прасетата на човека и продължавал да няма пари да бъде гладен до такава степен, че той почнал да яде храната на прасетата. Което в този момент не само хората мразили, и прасетата вече го мразили. Защото всеки мрази вегани. Той е мръсен, блуден веган. Както и да е. Та той в този момент му хрумнал гениалната идея, аз защо не се върна преди баща ми? Защото работниците, които работят за баща ми, те живеят по-добър живот. Аз ще се върна, ще му се извиня, той ще му наеме на работа. И той отива при баща му, баща му даже не го изслушал. Дал му чисто нови дрехи, нов златен пръст, направил парти за него, заклал агне за него. И в същото време големия син, който през всички тези години се трудил за баща си, работил тежко, той е работил толкова тежко, че бил даже промотнат на още по-голям син. Той вече бил синьор голям син в този момент. Той разбира, че тук се случва някакво парти, си вика, бахте аз цял живот работя за баща ми, той никога не е правил нищо за мене. И бащата идва при него и казва, ма защо не дойдеш тук на купона, виж там има стриптизорки и така, ела за повяда. Но той казва не. И бащата казва, трябва да се радваш, защото брат ти е бил изгубен, но вече е намерен. И това е историята. Кажете ми, какъв е смисъл на тази история? Аз мога да разбера. Имаме един син, който е нещастник, който пропилява преди един път сигурно и втори път ще ги пропилее. Имаме баща, който сигурно най-лошия баща. Имаме единствен човек, който се труди, който винаги го наказват. Аз не мога да... И на всичкото отгоре, апостолите, те даже не подлагат тази история на съмнение. Те си казват, ха, много добра, Исус е, дай, я вкараме в Библията. Те даже въобще не се замислят. Аз разбирам, че това са 12 мъже, които са напуснали работа и семейства да тръгнат в пустинята след мъж в бяла роба. Това не са най-интелигентните хора. Но все пак те могат да си кажат, добре, Исус, ти нали си син на Бога, разкажи нещо за баща си. Аре, кажи как е в небето или оная история един път, като си бил много вода и си се напил и си тръгнал по морето да говориш с рибите. Разкажи нещо такова. А Исус в същото време всичките му истории са такива. Първо, откъде Исус, който е на 30 години живее с техните и помага в дърводелския бизнес на доведения си баща, знае за и пизи, и коври, и биткоин, откъде ги знае той тези неща? Аз не мога да разбера. И освен това всичките му истории са толкова неконкретни. Няма имена, няма нищо. Един баща имал двама сина, една майка имала половин баща. Той е като някакъв трейлер на някакъв смотан филм. Кой говори? Два домата, една краставица и сирене, шопска салата. Какви са тези истории? Имате ли някакви познати, примерно отивате някъде, събират се палите огън и някакви, аз знам една моя яка история. На един хълм има едно дърво, на него две ябълки. Той до третото изречение ще го изгорят вече в хълма. Както и да, искам да ви изпея една песничка, ако ми разрешите. Преход. Това е една песен за това, че понякога не сме сигурни. Изгубваме сигурността в себе си. Когато останахме само аз и ти, изгасих свеща и бяхме сами. Свалих моите гъщи и махнах призрамките ми, но изпитах притеснение, дали взех правилното решение. Погледнах към шкафчето и реших, ще мастурбирам с презерватив. Да, в тази история аз бях сам и от нищо не ме е срам, защото няма доверие на вас. Венерически болести аз съм пас. Събудих се аз сутринта, очудващо беше по-светло от вечерта. даже нямаше мъгла. Бях принуден да взема слънчеви очи от всеки тачета. Да, не се лъжа лесно аз. Скочи в такси и каза газ. Зави и спри по този мост. Няма да ми ли върли дъжд, не съм прост. Да, може да върли. Не е нужда да се тряска и гърми. Емо Чолаков от години не е в час. Това пея аз. Нямам доверие на вас. Не се хващам на бас. Винаги излизам вкъщи с атлас. И подръчен компас. Отидох на бар и поръчах си бира. Беше горчива, но не много пенлива. Погледнах я и отпих. Веднага постъпен си съжалих. Очевидно бях отровен. В такива размисли по пътя за болницата аз бях заровен. Докато чаках доктора, повърнах и направих си енема. И пих левзея преварена. Взеха ми кръв и урина. Питах ги, може ли да се лекувам и в чужбина? Докато чаках доктор във ъгъла с гуша, той излезе и ми каза, че през цялото време съм бил напушен. Нямам доверие на вас. Ще си отглеждам трева в вас. С тази параноя на Макс. Правих, че ми се яде снакс. Някой случайно да има снакс тук. Печелиш в това предаване. Първо, сумите почват от някакви много ниски суми. Първа сума 5 лева, втора 6. Сигурна сума 7,50. После последните 2000, 100,000, никой никога няма да стигне от тези суми. На всичкото отгоре, те вземат някакви хора, които аз се чуя къде са ги извадили, от кое село са ги взели тези хора, как не са успели да се запишат за националната лотария за статисти, там се правят, че печелят. Те са ги взели за стани богат тези хора. Като стоиш и ти ги виждаш те колко такива им е неудобно там. Те за първи път някои са си облекли костюма, дето са го извадили от шкафа, дето дядо ми се го приготвило за погребението. Те стоят такива им е неудобно, защото не са свикнали да усещат върху кожата си нещо различно от опашка на магаре. Развиши, те стоят и се чуят и още в самото начало почват с жокерите. Почват самото начало. И аз си мисля, че сега в нещо време някои от жокерите са безнадеж, примерно, звъни на приятел, сега всеки има Google. То това трябва да е най-лесният жокер. Въпреки това, те хора звънят на своите приятели на село, които те ги първо ги прекъсват по време на работа. Точно таман отрязал на половина главата на приятел и той му звъни по телефона. Той човек е се притеснил на всичко отгоре, омагьосан от технологията на телефона. Ало, бяга по нивата да търси сигнал да някъде да хване. Въпросите са някакви. Първите въпроси са обидно лесни, обидно лесни. Моля, довършете израза. Майка ти да е а-ба, ба-ба, жа-ба, е-ба. Вече последните въпроси, не знам колко ще са трудни вече. Последния въпрос сигурно. Познайте колко мисли ми се въртят в главата. Подсказка, никой в публиката, нито в света, нито аз знае. Отговор А. Е на степен интеграл от G е равно на G. Те са някакви... Те звънят на хората... Гинка на баба ти жечка. Чакай сега. Чакай сега. Искам да те питам. довърши израза. Довърши израза. Майка ти да То няма време, той вече слуша. То няма време даже да се зададат въпроси тези хора. И на всичкото отгоре той е водещ, който... Аз по-страшен човек не съм виждал при живота си. Аз съм много кошмари за него. Той няма никакъв... Той човек ще ме види да умирам и ще ми помогне, и ще ме хване за ръка и ще ме прекара през Стикс, ръката на смъртта, за да ме отведе в царството на Хадес. Той някой с очила на баба ми излязал там и с душа на драго и стои там и чете на прости долу. Не знам защо, кой го слага долу да чета тато, като той не трябва да е в камерата, той чете. Добре дошли в поредното издание на Стани Бога. Аз му... Той от Ада ли ги чете от някъде там? Добре дошли в Стани Бога. Никога не съм си мислил, че ще му кажа, но ми липсва Ники Кънчев. Наистина ми липсва. И то стария Ники Кънчев. Не сега Ники Кънчев, който е като спукана плажна топка. Не, предишния, който е като надута плажна топка, който беше така... Помните ли добрите стари вина? Ники, който беше... Толкова му беше остро катинарчето, че направо мога да остриш моливи с него. Той беше като то половин пиксел широко беше катинарчето. Той си срязва коса му наполовина, да мога да е по-остро катинарчето. Това беше хубаво предаване. То беше част от така... моето късно десо, а пък сега като се върнах, преди няколко дена бях в Търново и се замислях за това какви книги съм чел като малък, защото носи някакви книги да ги оставя вкъщи. И спомнят се, като сме малки, винаги четеш някаква книга, винаги търсиш картинките вътре. Аз затова много се кефих на кама сутра като малък. Но не само, и намерих едни от приказките, които като малък съм чел и всъщност ги снимах даже и мога да ви покажа част от приказките, защото стигна до извода, че тези приказки са най-извратеното нещо и безмислен, което аз не мога да разбера кой ги е измислил, каква е полуката от тези приказки, защо ги дават на деца да ги четат тези приказки, да се учат от тях. Ето първият извратен пример, това е червената шапчица. Вижте сега, че вие сте забравили, надявам се, за червената шапчица. Защото това е една от най-извратените истории. Червената шапчица, това е история за една самотна жена, майка, която живее сама в гората, със своето дете живее в гората, в тая къща. И знаем, че в тая гора има две къщи само. Това е едната къща, другата къща е на другия край на гората, където живее майка ѝ, която умира. В момента тя е болна и умира. И тя я оставила там. Не знам дали няма място в тая вила на два етажа за майка ѝ. Тя е спънила там да умре. И казва на малката си дъщеря, върви през гората сама да носиш питки на баба си. Да носи питки на баба си, това е сигурна смърт. Тя я праща, това е просто най-садистичната история. И вижте, дори птичките тук се чудят, вижте тая вика си, а, какво става тук, какво се случва? Другата вика, спокойно, това е приказка, спокойно. И тя я пъди, нали, да ходи при баба си. И сега какво се случва? Тя е облечена с червена шапка, за да може всички животни да я видят, да може дори самолет като лети над гората да я види и нейното разглождено тяло изядено от чудовищата. И на всичкото отгоре, вижте, тя има дървени обувки. Дървени обувки, да, жената, аз спомнят ли си като бях малки носим дървени обувки? Не, нали защото децата не носят дървени обувки. Болят на краката, не мога да бягаш, може да се отдавиш по-лесно с тях. И естествено, че тя ще попадне на вълка. Естествено, но вижте сега, тук е много интересен момент. Вълкът, той вижда едно дете, вместо да го нападне, той стои скрит и я пита, тук пише, хей момиченце, на къде си тръгнал? Той не може да повярва кой ще пусне детето си пред гората. И той се съмнява и си казва, добре, това нещо не е нормално тук. Оглежда се за скрити камери, къде е Влади Въргава, той не знае. И я пита и тя казва, аз отивам при баба си на 15 км през гората, през 3 планини в четвърта, да изнеса той топъл хляб. И вълкът толкова до такава степен няма доверие, че той вместо да я изяде, той отива да провери при бабата първо, дали тая история е вярна. И той е интелигентен. И тук ми е любимата част. Вълкът казва, чук-чук тук казва той. Не, това сигурно е сам. Той чука на вратата. Кой е попитал бабата? Аз съм бабичка от твоята внучка, тръпни резницето и влез. Значи тая баба толкова сте изкофяла, толкова Алцхаймер е да изял кратумата, Че тя само който каже, тя го пуска, разбираш ли? Ето за това старите хора по селата ги ограбват цигарите. За това, защото те поденощно цигарите четат тези приказки, тренират ги. Аз там бабачка, това там дочка, че на тази шапчета. И те чукат, чук. И така. И естествено, нали, вълка влиза и изяжда бабата. И сега идва червената шапчица. По чудо тя оцелява. И идва тук при вълка. И какво се случва? Почват са въпроси. Ма защо ушите големи, ма защо зъбите големи, защо? И естествено вълка ще изяде, защото той е много нахално на детето, невъзпитано, и му задава въпроси. Той го изяжда и какво се случва тук? Идва добрия овец. Идва, но помнете, в тази гора има само две къщи. Той съвсем случайно, без да има причина за съмнение, минава покрай къщата на бабата и нанича през прозореца и почва да гледа. Тук това нещо може да сте го пропуснали като деца, но той очевидно идва да ебе бабата. Това е със сигурност. Те са се разбрали. Бабата е легнала под юргана, долу, гола, чисто гола. Нали знаете старите хора как викат млади хора да им почистят пайжените, нали нещо такова? Той е дошъл, вижте, облякал се със своята нова мускетерска униформа и така идва да е такова. Но вижда вълка и той му цепи тиквата, директно го убива с тая пушка. Което да убиеш, да правиш хедшот с тая пушка, значи трябва да си бах ти мога да беше. Трябва да я подпреш върху корема и да стреляш от 5 сантиметра. Но той убива вълка и разпорва вълка, изважда оттам бабата и внучката, всички живи, здрави и облечени и сухи. Което... Сигурно това е поуката, между другото, деца дъвчете. Защото колкото и да сте умни, сте измислили всичко, ако не дъвчете, ще ви разпорят и така. Това е най-безмислената, коварна, статистична история. И не само тя, ето вижте един друг пример. Ще да кажа тук за вълка, че това не е за първи път той да не дъвче. Ето тук изяжда 6 козлета и нито едното не го сдъвка. Той ще прави волейболен отбор от тях. Не знам какво ще прави, но както и да е. Другата история, това е Хензел и Гретел. Ето Хензел и Гретел. Има един баща. Той живее със своята красива жена и с две деца, която жената му, това е втората му жена, тя ги мрази, тя казва, нямаме място в тази пещера, която живеем, за тези деца, махай ги от тука. И той е добър баща, не му става тъжно. Много му е тъжно и само след 5 минути той ги хваща и ги води в гората до гората. И води ги тези деца да ги унищожат там животните. Но Хензел с това хубаво име, той се е сетил да вземе камъчета и пуска камъчета, защото той иска да се върне вкъщи. Колко трябва си просто! Той е път да е обратно към къщи. Напри си пътечка до социалните грижи, напри си пътечка до града, отиди някъде до телефона. Не, той ще се връща обратно в тая къща. Връща се естествено, пак ги водят. За втори път ги водят ги да ги убиват в тая гора. Този път Хензел вече мозъка му ясно изкофял, почва да хвърля трохи. Той е какъв акъл е и понеже прахосва, това не е религиозно и полуката не трябва. И те ги изяждат по животните и децата остават сами. Остават сами вече сигурна смърт в гората. И тогава вижда тази къща, която цялата е направена от сладки. Цялата къща от сладки и вътре живее една баба вещица, която иска да ги изяде. Сега. Ако аз имах технологията да направя цяла къща от сладки, аз деца ли щях да ям, аз колко трябва да съм глупав, тая баба толкова сли ядене има, че си вика, бах, аз толкова тя не ми писна, имам толкова много сладки, че цяла къща построих с тях, искам нещо по-така да ям някакви деца. И естествено взема ги там и вкарва Хензел в затвора, а пък Гретел я пъхва в пещера и я изгаря, нали? Защото това е приказка за деца. И бабата умира и в следващия момент идва баща им, който, нали, казва, аз тук жена ми ме остави, айде всички се прегръщат, защото само преди 7 часа той се опитал да ги убие два пъти, нали, има смисъл. И те вече се обичат отново. И това, между другото, той е съвсем много повтаряща се история. Винаги водят децата в гората да умират там. Води децата, той като някакъв аборт тогава, не знам, те като са нямали технологията за аборт, сигурно са трябва да родят детето, да го научат да ходи и да го пуснат в гората да умре там, не знам как. Но, примерно, в малката кибритопровачка не е така. Защото там бащата не си губи времето, няма да я праща в гората. Не, излез навънка тук на студа, сядай и стой и продавай кибритени клечки. Колко пъти ви се е случило да отидете в магазин, а две кисели мляка, яйца и 17 кибритени клечки? Той бизнес модел въобще не действа. Тя да беше седнала да проси, ще изкара повече пари. Те хората се объркват. Кибритени клечки, да знам, някой мога да събира нещо и си прави, нали, някакъв търлеж от пластелин, не знам, аз няма да ги купувам тези клечки. И тя умрява, разбира се. Това са детските приказки, които... те са изключително безмислени. И спомените ни се променят. Аз ги бях забравял тези неща. Бях забравял много неща от детството си. Примерно, спомните ли си холидейките, малките сладки холидейки? Наскоро видях една холидейка. Тя е толкова малка! Толкова малка! Аз като бях малък си я спомням голяма е така е. Я помня! Аз часове да не те ям. Правя си план, сега ще почна от горния етаж, ще сляда после средата, утре ще изям само. И това е, нямаше много опции. Отиваш тогава в Мазгизин, имаш холидейка, имаш бонибон, мога да вземеш лукума, ма тя баба ти има от една година там стои. И кажи, вече се чудиш това, пудра захар ли или прах, не мога да разбереш. То става като гума вече. И по странна причина прилича на цвета на зъбите. И също не знам, мога да объркаш бурканите. Както и да е. Сега пък имаме толкова много избор. Отиваш в някакъв магазин за хранителни стоки, отиваш на сладките и се чуеш сега, това ли да взема, това ли да взема. Добре, ще взема двата рафта и вземаш всичко. Но трябва да ви кажа нещо много лично. Това е, че аз дори до ден днешен, след толкова много години, пак понякога се насирам. Понякога се случи да се посерам. Да. Вижте какво, аз дълги години правя стендъп и никога не съм говорил за война. Никога. Тая тема винаги я оставам между бузите ми. Но днеска исках да изкарам всичко от себе си и исках да ви кажа и за това. Защото аз се посирам от време. И то не е някакво голямо посиране. Не. То е такова, разбираш ли, в някакви случаи такива по-специални. Ще отида на природа някъде, птички, чурликът, аз се разхождам в природата, нали? И в един момент ме удря свежия въздух и бум! И съм се посрал. То е природно такова нещо. Сякаш тялото ми праща сигнали и ми казва, спри да ядеш тези дюни, спри да ги. Нали? И то не е голямо посредение, то е така. Все едно, но следто на кратичката е излязло да си поеме свеж въздух и е маркирал, така се е разписал на гащите, има печат, че ударил и се е прибрал. Да. Не е голямо посредение, не е като бях малък, тогава си като бях малък, се насирам. Аз се насирам редовно, то мога да предвидя колко е часа по това, колко се е втвърдило едното в гащите. Вечерта вече може да е, той като хоре хрущите, като несмазан ровен войник, вече се чуват. Чуват се като пукънки в гащите ми, като царевица. Аз бях като той пич от Shawshank Redemption. Ето излиза сутринта на двора и всяка сутрин и пуска просто в гащите. Аз бях така, но сега не е така. Сега, по отношение на това как се защото искам напълно да изтощя тази тема, трябва да ви кажа, че аз се като куче. Съм много бързо, извит ми е гърба много неестествено и ако сте с мен в една стая, ще ви гледам в очите през цялото време. И всъщност... Най-накрая, някой се радва. Да, и аз понякога даже се не със кучето си, защото съм спортна наркотура и така съм надпреварвана, кой ще е първи, винаги го бия. Съм буквално го бия после, защото ще се не изсели преди мен. Но... И аз не знам как, защото аз това го правя цял живот, но... Продължавам до ден днешен да се изненадвам понякога какво видя след себе си направо, като поглеждам вау, какво е това? И съм изненадан, чак не мога да повярвам, аз съм като някакъв туалетен артист. Всяко едно е като снежинка, то е уникално. Понякога на работа ще се изсене и викам колегите, елате да видите, вижте какво се плаха, виждате ли какво се случва, елате да си правим селфи и така нататък, защото той е... Той е като разбираш и като дете излиза от мене. Като дете той, аз съм го родил, аз съм го гледал, хранил съм се, стоял съм пред телевизора, гледал съм телевизионни сериали и в един момент отивам да го родя. И то даже понякога прилича на мене, има част от космите ми, поне го примерно. Защото аз съм много космат, както виждате. Отзаде съм като кон, имам опашка. Направо се потапям опашката първо и после спускам водата и тя ми чисти опашката. Но... Аз седа бързо, но после 30 минути трябва да се мия, да се реша, да се суша, да подразвам крайчета и така. Но те са като деца, разбираш, понякога ще се родят близнаци. Обикновено единия ще е по-продълговат и по-тесен от другия, не знах, но понякога пък ще толкова, че направо ще се отрека от тях, ще кажа, какви са тези деца, няма да ви дам моята фамилия, защото те са като такива, те клипчета в YouTube от арабските държави с някакви снимани с някакви гадни камери, се чува някаква арабска музика. И някакво дете се ражда по дете, по крава. като абортите на Софи Мерунова, аз се отричам от тях и ги спускам в водата. Добре, но най-лошото нещо е, когато някой път Господ ме накаже с напречно едно. Е, това е най-гадното. Защото едно е да изсериш такова едно, друго да е. Такова напречно. Разбираш ли? Направо ми размества таза. Разбираш ли? Аз един път се беше толкова залепило за мене, че с три прешени от гръбнака ми падна. То се излязе по туалетата 15 см по-нисък. И на тази красива нотка искам да ви изпея още една песен. Кажа, че всички от нас ние правим грешки по някоя природа. Въпреки това по природа ние сме добри. Някои са по-добри от други, примерно аз съм по-добър от вас, но няма значение. И затова е тази песен. Аз съм добре момче и го знае, всеки знае, че добре ухае, няма нужда да се кае за грешки, които даже не правя. И ще ви го докажа с няколко истории, които ми се случиха истински. Ето, например, онзи ден се разхождах по улицата и видях една мацка. И тя беше така облечена доста, така е, нагримирана и аз като ме подмина направо я погледнах и си викам: да, мацка, аз ще я взема и ще почна, искам да... Да, исках да я спукам от боя тая нещата, защото се беше обляха като мръсна кобра. Супер неподходящо за празника! Ленин се обръща в момента в мавзолея като я види. Никакъв респект към партията. И аз имам също кучеце, може би знаете за това, и аз много го обичам. И понякога го разхождам. Понякога го взема в колата и отивам някъде някакво място. Да? И когато е слънчево, аз ще прекрен колата на някакво слънчево място и ще затворя прозорците и ще го оставя там да се пръжи, защото един път ми беше обикал буките. Да. И то почва да ме гледа такова и почва да скипти. И ме ми става тъжно за него. И аз открехвам малко вратата да влезе малко въздух. И после го пуснах по главата, защото това бяха нови обувки, чисто нови. Какво да ви кажа? Но това съм аз и няма какво да крия от вас. И аз понякога грешки правя. Всеки човек трябва да знае, че всяко момиче и момче понякога за доброто забравя. Забравя. Аз съм добро момче и го зная, всеки знае, че добре ухая. Няма нужда да се кая за грешки, които даже не правя. Ще ви скажа още нещо. Много хора ме гледат и казват: Боги, ти имаш толкова топли очи. Но имаш още много по-топли вежди. Те са буквално топли, мога да ги обръсиш и да направиш терлици за цяло семейство. Но аз трябва да ви кажа, че големите вежди, те са проклятия от Господа, наистина. Те са като големите гърди. Защото големите гърди имат много площ. Много площ значи повече кожа. Повече кожа значи повече умряла кожа, която се задържа в порите. И после соковете, гръдните сокове, които падат, различна пот или сълзи и други гръдни сокове, после се причиняват миризма. Големите гради миришат, това е вярно, големите гради миришат. Оня път мина една маска покрай мене, ме загледа и аз там исках нещо и кажа: става ми лошо, един път. Пък и големите гради трябва да имаш голям сутиен от тези, дето от зали са с жп релса, да ти държи гръбначен стълб. Да не се щупи да ти опръска с гръбначен мозък дрехите. Големите гради са проклятия от Господа. И другото, което не мога да разбера, защо само Господ проклина хората? Да сте чули някой дявол да проклине някого? Не, той е професионалист. Той си стои в ада и си върши работата и това е. И винаги ги представят като нещо лошо. Не, напротив, той е полу човек, полу козел. Нищо лошо няма в това. Поне аз така го виждам в моите сънища. Когато си говоря с него и... Той винаги има рога и по някаква причина прилича на Марио Скупински. Да. И аз винаги ми викам: аре бе, дявол. Аре дявол да те вземе. Аре да излезем за малко от тази да си поговоря някъде на свеж въздух. Той винаги ще ме погледне и ми казва: Не мога да ги бъдеща, не мога да... Към хубава арека, не може. Но това съм аз и няма какво да крия от вас. И аз понякога грешки правя. Всеки трябва да знае, че всяко момиче и момче че понякога за доброто забравя, забравя. Аз съм пронче и го знае, всеки знае, че добре бухая, няма нужда да се кая за грешки, които даже не правя. Трябва ми кажа, че въпреки, че съм толкова добър, винаги когато си пусна радиото, по някаква причина ще се чуват песни като ч. Някаква част от тялото и тая част да бъде точно вършеца на куроби. Как ще си отрежа от всички части по тялото, за Бога аз ще си отрежа вършеца на бубата. Как, на кого, на коя ненормална еврейска феминистка е хромо отваряща? Аз не мога да разбера. Значи разберете, аз ще си отрежа ушите, ще си отрежа носа, ще си отрежа малкото пръстче. За какво е това? Той е прекалено дебело за уши. Прекалено малко за путка, това нищо не е. Това е загуба на време. Това знаете, че е загуба на време. Ще го махам го. Ще си отрежа пръстите на краката, аз не съм балерина, не ми трябват. За какво съм и? Знаете, всеки си е случило с някаква яка мацка, се тръгва да се съблича така, а да, бейби, сега ще дойда при тебе. И сте с едни големи черни чорапи и ги махате и тук едни черни лайна между пръстите ми остава. А да, бейби, сега ще дойда, сега ще дойда. И сега разбирате как са се чувствали робите в Америка, когато са събирали памук. Nobody knows the trouble I've seen. Шпахаме ги тези неща, не ми трябва. Вършеца на булата ще си отре. Като го му е и на всичкото отгоре, казват, то било за хигиенични причини. Какви хигиенични причини? Слушай си една тапа като хигиенични причини. Хигиенични причини, що да си отрееш краката и седеш на иглина поличка, да не ти се цапат краката. Хигиенични причини. И на всичкото отгоре, те ги режат вършеца на бубата, на малки момчета, на деца. Те ги е страх, горките такива изпадат в шок. Що ме режеш бубата на някой възрастен мъж? Виждали сте буба на възрастен мъж? Той има толкова много кожа, той е толкова много режеш часове, той даже няма се събуди. Има повече кожа от всички рокери в България, няма толкова скоро. Случвало ли се някога този феноменален, незабравим момент в живота, да видите кура на баща си. Той изпепелява дупка в мозъка ви, може да попаднете в кома за една седмица след това. Но това не е нищо. Още по-добре. Да видите кура на дядо си. Защото той, като направиш една дупка в топките, той има наскаша на мъже. Той има толкова кожа. И това е основ, това е главният инструмент, това е първата цигулка в оркестъра, по която всички други цигулки се настройват. Значи той има такава връзка магическа с тялото ви. Това е началото на рода ви. Знаете ли, това е магически момент в живота ви. Да се докоснете, да бувате на дядо си. Това е... Той е живял в по-добри времена. Когато храната е била по-добра, когато пиенето е било по-добро. Когато е нямало интернет, а като е нямало интернет, е нямало порно. Вие знаете ли дядо ви как е мастурбирал? Не може да си представите даже дядо ви как е възкъпал. Той трябва да отиде на училище, после да отиде в военноморския флот, да се качи на кораб, да отиде на война, да чужат кораба му, да попадне на остров, там да намери артист, който да направи татуировка на една яка маска с големи цомби, да се качи на на лодка, да се върне обратно, да се сложи раницата, да отиде в планината, да се качи, да се подпрене едно дърво, да гледа маската и да почне да лъска мамата. Толкова неща му е отнемало. И птичките летят и се смеят, и една кошута ще дойде да го гледа. Дядо ти ще свърши, после ще вземе едно зайче, ще се опърши, ще го пусне. Са били по-добри времена тогава. Този магически инструмент. И момичета, вие слушайте също, защото ако сте щастливи, ако имате тази привилегия един ден, на стари години да има някой до вас, да заспивате до някой, когато не приличате на нищо. Не, когато сте вече възрастни, вече някаква гореща лятна вечер и вие лягате да спите късно, 5:20, 5:25. Лягате да спите гола, защото то е горещо. Едната кърда от едната страна, другата от другата. Лягате да спите, почва са потите цялата. Пот тече, после става студено, вечерта, почва да се тресете. И ако имате това щастие, мъжът до вас в този момент, без дори да се събужда, ще ви наметне със скротовното одеяло. Ще ви наметне със своите мадури, ще ви покрие от петите до главата, ще ви... И ще ви затопли сърцето направо, ще почувствате като малко момиче, така... Само не се превъзбуждайте много, защото като тръгнете да пипате одеялото, то може да се събере, така ще ви... Мислех си за друго нещо. И това е точно какво е да си родител. Защото аз съм на възраст, когато имам приятели, които вече са женят, имам приятели, които имат деца. Въобще и моите приятели на моята възраст се делят на тези, които имат, нали, успешни кариери и работа, и тези, които имат деца. Но не, всеки има избор, всеки има правото. Но не, аз не осъждам хората, защото наистина има една много добра причина хората да имат деца, когато са по-млади, и това е физиологичната причина. За една жена е по-добре да роди по-млада, и за бащата е добре, двамата са живи, здрави и така нататък. Но, ако единствената причина да усвоите семейство е биологията, това може би не е най-добрата причина. Представете си, чукате си приятелката, да, беби, искаш да си направим дете за биологията. Да, обичам, когато ти говориш мръсно, давай. Биологията ми беше любимия при мен, давай, аз съм твоята мръсна амебка. Прищи ме със своето чехълче по дупата. Не, това не е най-добрата причина. И аз наистина, като бях малък, си мислех, че всички родители знаят всичко и те са авторитет. Обаче, когато порасваш, осъзнаваш, че не е така. И тогава стигаш до един извод, че ти може да не бъдеш добър родител. Къде е едно от най-страшните мисли? Защото може да не си добър, може да не си добър за децата си. И като се върнеш назад в спомените си и си спомнеш как си забелязвал деца, когато си бил малък, които не са имали добри родители. Аз примерно имах едно момче, Сашо, в училище, който никога не съм виждал родителите му. Обаче това момче 4 години носи един и същ анцук. Той имаше кръпки върху анцука. Значи аз само по броя на кръпки върху анцука мога да прецениш колко добър е родителя му. Ако са повече от 0, значи не е много добър. Той, значи той е анцук на втория месец, вече стана като потури и после само с годините почна да се движи нагоре и докато стана като един балон, беше обкрит с този анцук. А баща му, аз никога не съм го виждал, но той беше в Търново нощен пазач, което не знам дали знаете в Търново пазара на труда как е, но да си нощен пазач, това е извън пазара, това е вече като затвори пазара на труда, това е въобще не само за пенсионери или хора, които вече не могат да си вършат работата. Примерно, ако съм хирург и ми треперят ръцете или съм учител в основното училище и ми треперят учениците, нали, и ме пращат тази врата, ти си пазач. И винаги съм се чувал тези пазачи, как никой не ги ограбва. И то просто от съжаление. То идва някой човек и той е захъркал там. Аре, събуди се, бе, да, тук петля, вари купи на Сашо нов анцук там, че не се излага. Моите родители бяха по-възрастни. Аз винаги си мислех, че това е добре. Те всъщност са запознали един път на опашката за бингото. Но веднага са се влюбили. И още баща ми за първи път, като видял майка ми, веднага са му се подкосили краката от артрита. И до края винаги бяха забавни и се обичаха. Майка ми понякога ще каже, нали, знаеш ли, че след всички тези години аз още те обичам, и баща ми ще каже, коя си ти. И се опитва да я бие с бастуна и да я замяра с зъбите си. Нали. Та беше страстна връзка, страстна любов. Но едновременно с това в моя клас имаше момиче, което беше с много млади родители. И тя беше мръсна кобра, мръсница кобра. Аз много пъти съм говорил за мръсни кобри, обаче не е като това. Значи мръсна кобра, сега ще кажа, тя е толкова мръсна кобра, че значи ти като я видиш, искаш да я правиш мръсни неща и в един момент спираш и се усещаш, че твоите мисли са по-чисти от лицето ви. Значи така мръсна хора. Когато като видиш, кажеш това, грим ли е, какво е, устите ли, не трябва ли да са под очите, какъв е този вишен, който цъфти на тиквата и какво се случва. Тя беше мръсна, виж, тя беше, може би на 15 си беше хванала първия спин някъде там и... Разбираш ли, то да я чукаш, то беше като да стъпиш на луната. Не, че е толкова трудно, просто трябва да си в скафандър и да действаш много бавно. И понякога ще сме така в класа, пришли някакво контролно и е много тихо в залата. И изведнъж чуваш и тя се уригва на някакъв глас. И изведнъж усещаш прясна сперма. Разбираш ли, извадя прясно издоена сперма. И всеки от нас, всички... Не, не съм аз. Не съм аз, защото аз съм се измил. Защото всички сме на 15, всеки лоскам на 100. Имаш си график за деня, в колко часа лоскам. Преди обед, след обед, не така. Ставам през нощта, аларма да лоскам. Всеки... Връщам се вкъщи, охо, само 15 минути преди да дойдат нашите. Аре, тричкай ги, чок. Имаш после време. Имаш време да изчистиш стаята, глед микроспрей, проветряваш. Ти си като феята на мастурбацията. Идва майка ти, стоиш там. Пишеш си домашно, целият потен. Майка ти те пита, какво се е случило? Нищо, майка, аз съм плувам в море от хормони в момента. Взимам повече хормони в мене, отколкото в половин пилен. Виж, че расте ми мъх, където трябва да растат косми, въобще аз съм като недовършен мой клоник. Но тя беше, това момиче беше наистина мръсна кобра. И путката й беше като, разбираш ли, като стара книга в библиотеката, като си вземали лятото стара книга да четете. Така, когато имаш чувството, че ти си последният човек на земята, който ще чете тази книга. Разбираш ли, вземаш и отваряш, те почват да фърчат листи, пръст, косми, кондоми. Кой си отбелязва Ян Бибиан с кондом? Аз не мога да разбера. И защо? И отпред на първата страница печат, втора страница печат. Имаш чувството, че четеш книга ми, паспорта на Джейсън Борн. Не знаеш какво се случва? И аз стигнах до заключението, че путките са като книгите. Защото, първо доказателство, случва ли ви се да си вземете една нова книга и като я отворите, тя малко мирише гадно такова. Обаче, въпреки това обичате да я мирише. Не знам защо, имам така. Второ доказателство. Понякога листите ще залепнат леко и в този момент просто пръчете, пръсите и почнете да се спрят. Второ доказателство. И трето доказателство, за съжаление, открих, че прекалено много надървени курове могат да развалят и най-добрата книга. Това беше всичко от мен с тази вечер. Мисли много. Благодаря, че бяхте. Отказвам ви нови срещи, но не. Мерси. До виждане.